думаецца, што кожны з нас вернікаў жадае жыць так, каб іншыя, назіраючы наш спосаб жыцця, пажадалі і пачалі шукаць падобнага. Сам Господь хоча, каб мы жылі прывабным і прыкладным хрысціянскім жыццём, бо нярэдка аб гэтым пішацца ў Біблії. Гэта праўда, што не заўсёды так яно выходзіць у нас, тая прычыны, што мы людзі з грэшнай натурай. Але, будучы веруючымі ў Збавіцеля Ісуса Хрыста, мы, ў прынцыпе, і ў большасці выпадкаў, павінны паказваць сваімі паводзінамі і ўчынкамі, што належым яму. Сапраўднае хрысціянскае жыццё не можа быць толькі тэарэтычным ідэалам, а мусіць быць рэчаіснасцю, выконвацца на самай практыцы. Пытанне ў тым, ці мы з вамі, паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, дакладна жывём тым змененым жыццём, аб якім чытаем на старонках Божага Слова. Апостол Пётр напамінае нам аб неабходнасці праведнага жыцця, калі піша: «Ухіляйся ад зла і рабі добро, шукай міру ды імкніся да яго, бо вочы Господа да праведных, і вушы ягоныя да малітвы іхняй». У чацвёртым раздзеле кнігі «Дзеяў апостолаў» мы чытаем цікавыя словы пра Петра і Яна, калі яны былі прыведзены да першасвятароў. Пётр растлумачыў ім аб адсаленні кульвагога ў імя Ісуса Хрыста, і тут жа пішацца, што, убачыўшы адвагу Петра і Яна і заўважыўшы, што яны людзі някніжныя і простыя, яны здзіўляліся, тым часам спазнавалі іх, што яны былі з Ісусам. Інакш кажучы, ім стала ясна, што Пётр і Ян падобныя да Ісуса Хрыста ў характары, паводзінах і дзеях. І калі мы захоўваем цесную лучнасць з Господам Ісусам Хрыстом, дык нешта з ягонага жыцця кранае нас і пераходзіць у наше жыццё. У шматлікім мы павінны станавіцца падобнымі да яго, што і выяўляецца ў нашых намерах, жаданнях і ўчынках. Я думаю, што кожны з нас крыху перажывае, калі не веруючыя, назіраць за нашымі паводзінамі, і як толькі мы нешта не так сказалі або не так зрабілі, дык адразу чуем іх непаправок. Можа, яны самі не жывуць па-хрысціянску, але хоць маюць асаблівыя чаканні ад нас. Калі ты сцвярджаеш, што веруючы хрысціянін, дык будзь такім у паводзінах, яны кажуць. Што трэба рабіць або не рабіць, каб наше жыццё было прываблівым іншым людзям? Перш за ўсё, людзі, якія знаюць нас, павінны адчуваць, што мы сапраўды дбаем пра іх. Калі чалавек ведае, што нехта зацікаўлены справамі ягонага жыцця, дык адразу ж ён звяртаецца да таго з пачуццём удзячнасці і асабістай цяпліні да яго. Наш Збавіцель пакінуў нам добры прыклад, бо напісана пра яго, што, бачачы людзей, ён умілажаліўся з іх, бо былі знясіленыя, пакінутыя, як авечкі без пастуха. Это значыць, што ён пашкадаваў іх. Ці мы шкадуем тых людзей, з якімі жывём або працуем? Ці мы выказваем ім руплівасць і спачуванне? Вось тут жа мы можам праявіць іншым Хрыстову любоў, бо яна дзейнічае і выражаецца праз ягоных дзяцей. Правда, не заўсёды гэта лёгка, бо часамі любіць нейкую асобу даволі цяжка. Характар у некаторых хутчэй за ўсё адхіляе чалавек ад іх, але мы, як прадстаўнікі Хрыста, мусім любіць нялюбных. Здольнасць на гэта мы можам браць ад самога Збавіцеля. І каб лепш пазнаёміцца з такімі людзьмі, добра запрашаць іх да сябе ў госці. Чым больш мы знаёмімся з імі ў размове, тым больш разумеем іх, іхнія цяжкасці і радасці, у выніку чаго даведваемся, як адказваць на іхнія асабістыя патрэбы. Мы жывём у свеце, дзе, здавалася б, рэдка сустракаемся з людской праўдзівасцю. У сямейным жыцці, у прафесійным жыцці, у пераказванні фактаў неяк бракуе той поўнай праўдзівасці. Таму многія людзі сёння шукаюць такіх, якія гавораць праўду, і іх не абмануць. Веруючыя ў Ісуса Хрыста мусіць быць гэтакімі людзьмі і адрознівацца ад такіх, якіх апісвае апостол Пётр у сваім другім пасланні. Яны бачаць асалоду ў штодзённай распусце. Паганьбенцы і паскуднікі, яны цешацца са шукаў сваіх, банкетуючы з вамі. Вочы ў іх поўны юру і неспыннага грэху. Яны вабяць нямоцныя душы, сэрца ў іх прывучана да любаздзірства. Вернікі Гасподнія мусяць жыць згодна з наступнай характарыстыкай. тому, откинувши ману, говорите правду кожный близкому своему. Хто крал, больш не крать, а лепей працуй, робячи своими руками корыстное. Ніякое брыдкае слово хай не выходзіць з вуст на ваших, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры. Часамі на месцах працы мы чуем тыя брудныя, непрыстойныя, распусныя словы, і ад гэтага стамляемся. Не хацелася б вызваліцца ад такога асяроддзя, бо даходзіць да таго, што іхняя размова папросту агідная нам. Але мы не павінны здавацца такому пачуццю, нягледзячы на тыя цяжкасці, з якімі сустракаемся. Господь правёў нас у нехрысціянскія, нават часамі антыхрысціянскія абставіны, каб мы зялі, як ты, яркія вулічныя свяцільні пры начной цемры і накіроўвалі духовныя вочы людзей на Господа Бога Ісуса Христа. У сувязі з гэтым апостол Павел падказвае нам такія падбадзёрлівыя словы. «Не спыняймася рабіць дабро, бо ў свой час пажнём, калі не аслабнем. Дык вось, пакуль ёсць час». Будзьма рабіць дабро ўсім, а найбольш блізкім па веры. Калі вернікі знаходзяцца ў асяроддзі, дзе пераважная большасць не звязана з Богам і не называе Ісуса Хрыста сваім збавіцелем або кіраўніком, ці гэта значыць, што мы павінны рабіць усё магчымае, каб змяніць іх праз прыняцце Божага дабравесця? З аднаго боку так, калі з другога не абавязкова. Збавіцель загадаў сваім вучням, а мы, ягоныя сучасныя вучні, распаўсюджваць Божае дабравесце па ўсім свеце. Што значыць, трэба рабіць усё магчымае, каб пераконваць людзей у праўдзівасці дабравесця. У дзеях апосталаў мы чытаем аб тым, як апостол Павло рупліва і старанна пераконваў габрэяў і язычнікаў у верагоднасці дабравесця Хрыстовага, але рэзультаты ён пакідаў у Божых руках. Нікога ён не застаўляў вераваць у Хрыста, але смела і без боязі гаварыў людзям пра ўваскрэслага збавіцеля. Нам трэба браць ад апостола прыклад і смела расказваць іншым пра неабходнасць кожнаму навярнуцца да Бога і Хрыста, пакуль на гэта ёсць час. Хоць яно так і ёсць, гэта не значыць, што мы не прымаем іншых людзей такімі, якія яны ёсць. Да кожнага мы мусім звяртацца як да чалавека, вартага сур'ёзнай увагі і пашаны. Ніхто з нас не можа змяніць характар і разуменне іншай асобы, акрамя толькі Духа Святого. Мы можам толькі спадзявацца на ягоныя дзеянні ў душы няверніка, з якім мы маем справу, і якому мы растлумачваем шлях збавення. І ў сувязі з гэтым трэба дабавіць, што глыбока памыляецца той вернік, які лічыць, што ён не павінен забруджвацца знаёмствам і сяброўствам з нявернікамі. Калі мы будзем так ставіцца да іх, дык як жа ім пачуць пра Збавіцеля Хрыста? Нам жа дадзена праца раздзяляць слова Гасподняе з імі, але гэта не значыць, што мы павінны рабіць усё тое, што яны чыняць. Хрыстос растлумачыў, як вернікі павінны ставіцца да невернікаў, калі маліўся свайму неабеснаму айцу. «Я перадаў ім слова тваё, і свет зненавідзіў іх, бо яны не ад свету, як і я не ад свету. Не прашу, каб ты ўзяў іх ад свету, а каб асланіў іх ад ліхога. Яны не ад свету, як і я не ад свету. Асвяці іх у праўдзе тваёй, слова тваё ёсць праўда. Як ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет». Ці мы выконваем дадзены Хрыстом абавязак у нашым грашным і безбожным свеце, шаноўныя браты і сёстры ў Хрысце? Трэба падумаць аб гэтым і шукаць Божай волі адносна тых, з кім праводзім час і сведчым аб Господзе. Прымаць і сябраваць неверуючымі мы мусім. Але гэта не значыць, што мы будзем рабіць усё тое, што яны робяць, калі яно супраціўляецца Божым загадам. Адно, што мае асабліва важнае значэнне, гэта наша гатоўнасць дапамагаць іншым у тых рэчах, у якіх мы можам сваімі талентамі, здольнасцямі і рэсурсамі. Калі мы служым іншым, дык гэта закранае іхнія сэрцы больш, чым усе нашы словы. Мы натуральна думаем больш пра сябе і свае інтарэсы, чым пра патрэбы іншых. А Бог хоча, каб мы думалі таксама пра патрэбы нашых блізкіх. Напрыклад, мы можам занадта клапаціцца пра свае збагачэнне, а Бог хоча, каб мы шчодра раздзялялі ўсе багацці нашыя з іншымі, якія маюць пэўныя патрэбы. Наконт гэта апостол Пётр піша: «Багатым гэтага веку загадвай, каб завысока не думалі пра сябе і не клалі надзеі на няпэўныя багацці, але спадзяваліся на Бога, які шчодра дае нам усё патрэбнае для жыцця, каб найбольш рабілі добра, багацелі добрымі ўчынкамі, былі шчодрыя, дзяліліся з іншымі, збіралі сабе добры грунт на будучае, каб атрымаць вечнае жыццё. Прыгадаем яшчэ адну характарыстыку, якая прывабляе людзей да хрысціянскай веры. Менавіта гэта тое, як вернік рэагуе на перажыванні і пакуты ў сваім жыцці. Ніхто з нас не жадае пакутаваць, але тыя моманты прыходзяць. Як мы рэагуем на іх? Са скаргамі, з роспачу, або з вялікім цярпеннем і спакоем, нават з радасцю. Іншыя людзі сочаць за намі, як мы адносімся да пакутаў. Калі прымаем непрыемнасці са спакоем і спадзяваннем на Господа, іншыя заўважаюць гэта, і калі Господа не знаюць, гэта заставляе іх падумаць аб тым, чаму веруючыя прымаюць пакуты спакойна і з нейкай надзеі на лепшае будучае. Калі пытаюцца аб гэтым, мы свабодныя расказаць ім пра сілу і цярпенне, якія Бог дае нам. І калі нявернік сам пакутуе, ён для падтрымкі, хутчэй за ўсё, прыйдзе да таго верніка, які праявіў пабожныя цярпенні ў сваіх выпрабаваннях. Гэта можа і прывесці няверуючы да веры ў Бога і Ісуса Хрыста. Паважаныя браты і сёстры, будзьма рабіць дабро ўсім, вернікам і невернікам, і ў свой час пажнём атрыманнем цудоўных пладоў.